الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے جانے کائنات حسن کائنات سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہماری لرزشوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. میرے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چار جمعے وسیلے سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کی اور آپ کو یہ بتایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ وسیلہ جائز ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا مذہب بالکل سچا اور حق مذہب ہے. گزشتہ جمعے جس موضوع پہ کلام کیا تھا اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع تھا کہ جس کا نام تھا توسل بالتبرک، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوبوں کے دامن کرم سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے یا جس جس چیز کی نسبت اللہ کے محبوبوں سے ہو جاتی ہے وہ بھی بے مثال اور بے نظیر ہو جاتی ہے. چنانچہ صفا مروہ کا پس منظر کہ اللہ نے اسے اپنی نشانیاں کیوں کہا یہ بیان کیا تھا، اور پھر مقام ابراہیم کی کیا وجہ ہے، اسے کیوں رکھا گیا، ایک کعبے کی تاریخ مختصر سے وقت میں آپ کی بوجھ گزار کی تھی. پھر تابوت سکینہ کا ذکر کرتے ہوئے آخری بات جو بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ محمود غزنوی سومناتھ کے مندر پر حملہ کرتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور مجھے آپ کچھ عنایت فرمائیے. تو خواجہ ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ اسے اپنا خرقہ مبارکہ عطا فرماتے ہیں کہ اسے لے جاؤ. پھر محمود غزنوی فوج تیار کرتا ہے، تازہ دم دستے تیار کرتا ہے اور سومناتھ کے مندر پر حملہ آور ہوتا ہے. ہندو اپنا مندر بچانے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں. محمود غزنوی گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، وہ خرقہ مبارکہ جو اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اپنے سامنے رکھتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خرقہ مبارکہ تیرے ایک نیک بندے ابو الحسن قرقانی کا ہے، مولا کریم اس کے وسیلے سے مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما. محمود غزنوی دوبارہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے، سومناتھ کے مندر پر حملہ کرتا ہے. سومناتھ کے مندر پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے اور کامیابی و کامرانی کا پرچم سومناتھ کے مندر پر لہرانے لگ جاتا ہے. اور پھر محمود غزنوی جب رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت ابو الحسن قرقانی اس کے خواب میں تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں کہ محمود، تو نے ہمارے طرفے کی عزت نہیں کی، قدر نہیں کی، توقیر نہیں کی. تو محمود غزنوی عرض کرتا ہے، حضور میں نے تو اسے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا تھا، اس کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. تو خواجہ ابو الحسن قرقانی کے وہ جملے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے وہ یہ تھے کہ ابو الحسن قرقانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ محمود غزنوی، اگر تو میرے جبے کو وسیلہ بنا کے بجائے اس کے یہ دعا کرتا کہ اے اللہ تبارک و تعالی جتنے ہندو اس کی حفاظت کر رہے ہیں سومناتھ کے مندر کی، اے اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہندوؤں کو مسلمان کر دے، تو ابو الحسن قرقانی فرماتے ہیں خواب میں کہ محمود غزنوی، اللہ تعالی میرے جبے کے وسیلے سے تمام ہندوؤں کو مسلمان کر دیتا، تمام ہندوؤں کو مسلمان کر دیتا. یہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. اب یہ آخری لمحات ہے جو وسیلے سے متعلق گفتگو کے ہیں. انشاءاللہ تعالی کتابیں ملیں اور مواد جمع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے اور چند باتیں عرض کروں گا، ورنہ نئے موضوع پہ گفتگو کی جائے گی. میرے دوستو، نسبت بہت بڑی چیز ہے، نسبت کی بہت ویلیو ہے، نسبت کی بہت قدر و قیمت ہے. جو لوگ نسبتوں کو نہیں مانتے، جو لوگ نسبتوں سے دور ہیں، تو یوں سمجھیے، میں ایک مثال کے ذریعے سے بات ذہن میں بٹھاتا ہوں کہ وہ لوگ کے جو نسبتوں سے دور ہے ان کا کیا حال ہوگا. دیکھیے، نسبت کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے فٹنگ اور کرنٹ یا فٹنگ اور بجلی. مثال کے طور پر ایک شخص خوبصورت مکان بناتا ہے، بہترین اینٹیں اس میں لگاتا ہے، بہترین سیمنٹ لگاتا ہے، بہترین کلر استعمال کرتا ہے اور اپنے گھر میں بہترین الیکٹرک وائرنگ کراتا ہے اور خوبصورت بلب لگاتا ہے، خوبصورت کمکمے لگاتا ہے، خوبصورت گلوپ لگاتا ہے، ہر کمرے میں فانوس لگاتا ہے، ہر کمرے میں ٹیوب لائٹیں لگاتا ہے اور پھر دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنے قیمتی پنکھے لگائے ہیں، یہ دیکھو میں نے کتنے قیمتی جو ہے یہ بلب لگائے ہیں، دیکھو تو صحیح کچھ ہو رہا ہے کہ میں نے لاکھوں روپیہ اپنے کمرے کی، اپنے مکان کی سجاوٹ پہ خرچ کر دیا. لیکن اب ایسا شخص کہ جو لاکھوں روپیہ بجلی کے بلبوں پر تو خرچ کرتا ہے مگر کرنٹ گھر کے لیے حاصل نہیں کرتا، بجلی گھر کے لیے حاصل نہیں کرتا. اب ایسا شخص رات کے اندھیرے کو اس نے پھلایا ہوا ہے. میرے دوستوں، جب سورج ڈھلنے لگ جاتا ہے اور رات کا اندھیرا جب چھانے لگ جاتا ہے اور جب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، اب یہ کپے افسوس ملتا ہے کہ میرے یہ قیمتی بلب تو بیکار ہو کر کے رہ گئے، میری یہ ٹیوب لائٹیں تو بیکار ہو کے رہ گئی، میرے یہ فانوس تو بیکار ہو کے رہ گئے. کاش کہ میں بجلی کا کرنٹ حاصل کر لیتا، کاش کہ میں بجلی لے لیتا، کاش کہ میں کرنٹ حاصل کر لیتا. تو میرے دوستوں، وہ لوگ کہ جو نسبتوں سے دور ہیں روحانی ہو یا باطنی ہو، اللہ کے محبوبوں کی نسبتوں سے دور ہے، کل وہ قبر کے اندر یہ کپے افسوس ملیں گے اور سوچیں گے کہ کاش کہ ہم نے مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت کا کرنٹ حاصل کر لیا ہوتا نا، کاش کہ ہم نے بغداد والے غوث پاک کی نسبت کا کرنٹ حاصل کر لیا ہوتا، آج یہ ہمارا حال نہیں ہوتا، وہاں کپے افسوس ملیں گے۔ میرے دوستوں ذہن میں رکھنا کہ جس طرح بجلی کا کرنٹ یا بجلی کھمبوں کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے پاور ہاؤس سے آتی ہے، اسی طرح نسبت کا کرنٹ بغداد والے غوث جیلانی کے صدقے اور اجمیر والے خواجہ اجمیری کے صدقے مصطفیٰ کے مدینے سے عطا ہوتا ہے۔ یہ نسبت کا کرنٹ جو ہے یہ وہیں سے عطا ہوتا ہے۔ نسبت کی بے شمار فضیلتیں ہیں، نسبت کی بے شمار برکتیں ہیں، میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور آپ کے سامنے کیا کیا باتیں لے کر کے آؤں۔ خوب ذہن میں رکھنا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کسی چیز سے ہو جائے، وہ چیز بے مثال ہو جاتی ہے، وہ چیز بے نظیر ہو جاتی ہے، اس چیز کو عروج حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مدینے والے مصطفیٰ اگر کسی بے جان چیز سے اپنا جسم ناز لگا لے، خدا کی قسم اس میں بھی جان آ جاتی ہے، اس میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، یعنی جن میں جان ہوتی ان میں جان ڈال کے زندہ کرتے تھے، لیکن میرے آقا کی یہ شان ہے کہ جن میں جان نہیں ہے مصطفیٰ انہیں بھی زندہ کر دیتے ہیں، انہیں بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں، بخاری صفحہ نمبر 506 جلد اول، مشکات المصابی صفحہ نمبر 536، حوالہ پیش کر دیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز غالباً ایک عورت نے سرکار کریم علیہ السلام کے لیے ممبر بنا کے دیا کہ جو تین سیڑھی کا بنا ہوا تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام جب پہلی بار اس ممبر پر رونق افروز ہوئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد ہی میں سے کسی کے رونے کی آواز سنی، کسی کی اہو زاری سنی، کسی کے گڑ گڑانے کی آواز سنی، لیکن پتا نہیں چلتا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ توجہ رکھیے، فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام اپنے ممبر ناز سے نیچے اترے، سرکار کریم علیہ السلام اس تنے کے پاس گئے کہ جس سے ٹیک لگا کے سرکار کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا، بس سینے سے لگانا تھا کہ وہ تنا ایسے خاموش ہوا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہو اور ماں اسے سینے سے لگائے تو جس طرح بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ تنا ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گئے، ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہوا۔ اب سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے تنے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہاں سے تجھے لایا گیا تھا میں تجھے وہیں پر دوبارہ سے اگا دوں؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اللہ کے حضور اگانا تو اللہ کا کام ہے، آپ میں کب سے یہ خوبی پیدا ہو گئی؟ وہ صحابی تھے، وہاں بھی نہ تھے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، وہ تنہا راضی نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب جن کے سینے سے لگ چکا ہوں جو مانگوں گا یہ رسول عطا کرے گا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر تو کیا اس بات پہ راضی ہے کہ میں تجھے جنت میں لگا دوں، تیرے پھل انبیاء اور اولیاء کھائیں؟ تو وہ تنہا اس بات پہ راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور یہ کیا بولتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ میری اس بات پہ راضی ہو چکا ہے۔ اب سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اے درخت، میں نے تیرے ساتھ ایسا ہی کر دیا، اے درخت، میں نے تیرے ساتھ ایسا ہی کر دیا۔ محترم حضرات، جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کو میں نے پڑھا، زاروں قطار روتے تھے اور لوگوں سے کہتے، لوگوں دیکھو اس بے جان تنے میں کتنی رسول کی محبت ہے، کہ رسول سے جدا ہوا رونے لگ گیا، رسول اس سے جدا ہوئے رونے لگ گئے، رسول کے عشق میں یہ رونے لگ گیا۔ مگر ہم انسان ہو کے رسول کے عشق میں نہیں روتے، ہم مسلمان ہو کے رسول کے عشق میں نہیں روتے محترم حضرات، تو جس چیز کی نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے اس چیز میں طاقت آ جاتی ہے، اس چیز میں جان آ جاتی ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دل کو فکر ہے کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. توجہ رکھیے گا اور بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دل کو فکر ہے کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں صدا لگا کے ٹھوکر اسے بتا کے یوں فرماتے ہیں دل کو فکر ہے. تشریح پیش کرتا ہوں، ناقص سی تشریح ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں آ جائے. فرماتے ہیں دل کو فکر ہے کہ سرکار کیسے مردے جلاتے ہوں گے، یہ دل نہیں مانتا، دل تسلیم نہیں کرتا. اب فرماتے ہیں آقا یہ دل نہیں مانتا تو آپ کیا کریں؟ اپنے آقا آپ ایسا کر دیجئے، ایک ٹھوکر میرے دل پہ لگا دیں، ایک پاؤں کی ٹھوکر میرے دل پہ لگائیں تو دل ٹھوکر لگنے کی وجہ سے جاگ جائے گا، زندہ ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا، تو دل کو بھی یقین ہو. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا، یعنی حضور میں آپ کے نالین پہ فدا، آپ کی جان پہ فدا. فرماتے دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے حضور. اے میں فدا لگا کی ہو کر اسے بتا کے یوں. محترم حضرات کی شان ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی، تو جن چیزوں کی نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہو جاتی ہے، ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، بہت عروج اسے حاصل ہو جاتا ہے. بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیکا یا سیدی یا سیدی یا اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. باتیں بہت ہیں لیکن وقت 1:15 ہو چکا ہے. جب دیر ہو جاتی ہے تو بعض لوگ، بے شک ان کا حق ہے مجھے کہیں کہ شادی میں ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، بے شک میں اب جلدی تقریر ختم کرنے کی پوزیشن میں ہوں تاکہ بات سب کی ذہن میں آ جائے انشاءاللہ تعالی. توجہ رکھیے، بے شمار باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، بے شک میں اب جلدی تقریر ختم کرنے کی پوزیشن میں ہوں تاکہ بات سب کی ذہن میں آ جائے انشاءاللہ تعالی. توجہ رکھیے، بے شمار باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اب آئیے چل ایسی باتیں پیش کروں کہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں. حضرت کے عذاب دیں گے تو حضرت خواجہ باؤ الحق زکریہ ملتانی عرض کرتے، مولا بے شک یہ گناہگار تھا، بے شک یہ بدکار تھا، لیکن مولا یہ دنیا میں کہتا تو تھا نا کہ میں غوث باؤ الحق زکریہ ملتانی کا مرید ہوں، یہ کہتا تو تھا نا، تو مولا کریم میری نسبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غوث باؤ الحق نے تیرے وسیلے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. خلاصۃ العارفین صفحہ نمبر 28، توجہ رکھیے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ یہ رسم تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس مردے کو غار میں رکھ دیتے اور اس مردے کے ساتھ ایک زندے کو بھی غار میں بٹھایا جاتا جو آ کے حالات کی خبر دیتا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا. فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا تو غوث باؤ الحق زکریا ملتانی نے فرمایا جب ایسا کہ اس مردے کے ساتھ مجھے بھیجو غار میں. تو آپ کو لوگ لے کے گئے، مردے کو رکھا، آپ کو بٹھایا. غوث باؤ الحق زکریا ملتانی فرماتے ہیں کہ اس مردے کو عذاب دینے کے لیے عذاب کے فرشتے آئے تو مردہ میری طرف ہو گیا. جب اسے عذاب دینے کے لیے آئے تو مردہ میری طرف ہو گیا. غیب سے آواز آئی، فرشتوں اب اسے عذاب نہیں دو، جو غوث باؤ الحق کی طرف ہو جاتا ہے ہم بھی اس کے ہو جاتے ہیں نا، ہم بھی اس کے ہو جاتے ہیں. تو یہ واقعہ خلاصۃ العارفین کے اندر موجود ہے. اب آئیے بابا ذی اللہ درود پاک کا نظرانہ پیش صلی اللہ علیہ نبی الامی والی واصحابی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلم علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصۃ العارفین صفحہ نمبر 20، حضرت خواجہ فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو بہت گناہگار تھا، بدکار تھا، اس کا انتقال ہوا. کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ بہت خوش ہے، پوچھا تو تو گناہگار تھا بدکار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہا ایک مرتبہ غوث باؤ الحق جا رہے تھے تو میں نے محبت کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا، تو اللہ نے فرمایا تو نے میرے نیک بندے کے ہاتھوں کو چوما، تیری نسبت اس سے ہو گئی، میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ محترم حضرات، بے شمار باتیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ مولانا حمید الدین بنگالی رحمت اللہ علیہ، ملفوظات خواجہ للہی کتاب کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ سے میں مرید ہوا، انہوں نے مجھے خلافت دی۔ خلافت کے بعد جب وہ مجھے دستار بندی کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا حضور آپ دستار بندی نہیں کریں، بلکہ ایسا کریں کہ آپ اپنی کوئی چادر مجھے دے دیں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک چادر دے دی۔ فرماتے ہیں اس چادر کو میں نے لیا اور پھر رجعت قحطری کی، یعنی تین قدم آگے چلا اس کے بعد واپس آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں وطن پہنچا، اپنے گھر کے پاس میں نے خوبصورت سی فٹ پاتھ بنائی، اس کے اوپر چادر بچھا دی، کوئی بیمار ہوتا میں اس سے کہتا پیالے میں پانی لاؤ، وہ پیالے میں پانی لاتا تو میں مجدد الف ثانی کی چادر کا کونا پیالے میں گھما کے جب مریض کو پلاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے شفا دے دیتا تھا، شفا دے دیتے تھا۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تو مجھے اور آگے بڑھانا ہے اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اب آؤ میرے دوستوں، کہ میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ تعالی کتابیں ملیں گی تو میں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور بڑی مشکلوں کے بعد ان کم وقتوں کی کتابیں ملی ہیں جو آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں۔ بابا ز بلند درود پاک پڑھ لیں اور وسیلے سے متعلق یہ حوالے بھی آپ سنتے چلے۔ بابا ز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی نبی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام ہے نشر الطب، لکھنے والے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 247۔ وسیلے سے متعلق جو باتیں ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ 38 فصل ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ وہ جو ساری حدیثیں میں نے وسیلے کے متعلق پیش کی تھی، انہوں نے ساری حدیثیں مولوی اشرف علی تھانوی نے بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ باب صلاۃ الحاجہ میں حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا وضو کرو اطمینان کے ساتھ، دو رکعت نماز نفل پڑھو اور پھر مجھے وسیلہ بناؤ، اللہ تمہاری آنکھوں کو لوٹائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا، حضور کو اس نے وسیلہ بنایا۔ عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں دعا کے بعد جب وہ کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں، وسیلہ اس کو کہتے ہیں۔ وسیلے سے متعلق ایک ثبوت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب آئیے دوسرا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ عبرانی کی روایت، وہ جو میں نے پیش کی تھی کہ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صاحب جاتے تھے مگر عثمان غنی انہیں ملتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات عثمان ابن حنیف سے ہوئی، حضرت عثمان ابن حنیف نے کہا کہ سرکار کے وسیلے سے دعا کرو، وسیلہ انہوں نے کیا، حضرت عثمان غنی نے ان کی مدد کی اور کہا پھر کوئی کام پڑے زندگی میں تو میرے پاس آنا۔ اس روایت کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ اب آئیے تیسری روایت جو مشکاۓ شریف کی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں پر قید ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے تھے، جیسے ہی عباس کو وسیلہ بناتے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ بارش برساتا تھا، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ بارش برساتا تھا۔ چوتھی روایت ابو الجوزہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں قید آیا، لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جلدی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ وقت کے مقررہ پر اپنی تقریر ختم کروں۔ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہم تو سوچ سوچ کے تھک گئے ہیں، اب آپ کوئی سبیل نکالیے تاکہ بارش برسے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ایسا کرو سرکار کی مزار سرکار کریم علیہ السلام کی مزار پر انوار پر جو چھت ہے اس میں سوراخ کر دو، سرکار میں اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے۔ تو لوگوں نے سوراخ کیا، مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں سرکار کے وسیلے سے بارش برسنا شروع ہو گئی تھی، سرکار کریم علیہ السلام کے وسیلے سے بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ اب آئیے وہ بات جو میں نے آپ کی خدمت بیان کی تھی، حضرت حرب ہلالی کی، محمد بن حرب ہلالی کی میں نے بات بیان کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سرکار کے وصال کے تین دن کے سرکار کے وصال کے بعد سرکار کی قبر انور پر آئے، اس آیت کو پڑھتے تھے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا کا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ سیمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن حرب ہلالی نے فرمایا کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا جا تیری نجات ہو گئی، یا تیری مغفرت ہو گئی. یہ ساری باتیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر اس کا 247 ہے بیان فرمائی ہے. ام صلی اللہ علیہ نبی امی والہ واصحابی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی حوالہ غلط ہو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا. کل میں نے پرسوں یہ کتابیں خریدی ہیں قدیمی کتب خانے سے, میرے پاس پرچی بھی موجود ہے جو میں دکھا سکتا ہوں, کسی کو حوالہ نہیں ملے تو میرے پاس یہ سارے حوالے الحمدللہ موجود ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی کتاب کا نام ہے نیل الشفا یا نیل الشفا بنار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ کے ساتھ سنیں, فرماتے ہیں کہ تیس زمانہ کثرت معاصی کی وجہ سے ہم پر بلیات کا ہجوم ہے, دل و زبان کی کیفیت خراب ہونے کی وجہ سے توبہ و استغفار قبول نہیں ہوتی, البتہ اگر کوئی وسیلہ قوی ہو تو اس کی برکت سے حضور قلب بھی میسر ہو سکتا ہے اور امید قبول کی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کو وسیلہ بنانا جائز ہے اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نشان کو وسیلہ بنانا جائز ہے, وسیلہ بنانا جائز ہے. اب آگے جا کے لکھتے ہیں, توجہ کے ساتھ سنیے, ایک جگہ پر جا کے لکھتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کے نالین کا نشان بنا اور اس نشان کو انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ آخری پر چھاپا بھی اپنے ہاتھ سے بنا کے. فرماتے ہیں اس نقشے کو با ادب اپنے سر پہ رکھے, اللہ تعالیٰ سے گر گلا کر کے دعا کرے. سرکار کریم علیہ السلام کے نقش شریف کو اپنے سر پہ لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, مولا کریم میں سرکار کا اپنا درجے کا غلام ہوں, مولا کریم میری دعا کو قبول فرما. مولوی اشرف علی تھانوی نیل الشفا بھی نال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ وسیلے سے نالے میں پاک کے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. فرماتے پھر سر پر سے اتارے چہرے پر ملے اور اسے خوب بوسے دے, سر سے اتارے چہرے پر ملے خوب بوسے دے. تو اب میں کہتا ہوں مولوی صاحب جو تم نے نشان پاک اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کی یہ شان ہے, تو ایمان سے کہہ دو پھر اصلی سرکار کے نالے میں پاک کی کیا شان ہوگی, اور جب اصلی سرکار کے نالے میں پاک کی شان بلند ہے تو پھر ایمان سے کہہ دو کہ جس شخصیت کا پیر اس نالے میں آتا ہوگا اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا, اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. باواز بلند درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی امی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ مولوی عبد المجید صاحب مناجات مقبول 8ویں حزب میں جس کا انہوں نے اضافہ کیا اس میں انہوں نے 4 شعر کہے ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں, سنیے توجہ کے ساتھ. ہیں جو تیرے بندہ خاص اے غنی, ہیں جو تیرے بندہ خاص ہے غنی, مولوی اشرف علی تھانوی ان کے صدقے سے دعا مقبول کر, یہ مناجات التجا مقبول کر. کیوں جناب, جب تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی کے وسیلے سے تم دعا قبول کرا رہے ہو, شرک نہیں ہے بدعت نہیں ہے, تو ہم اگر بغداد والے غوث پاک کے وسیلے سے دعا قبول کرائیں تو ہم پر شرک و بدعت کا فتویٰ پھر کیوں لگتا ہے, شرک و بدعت کا فتویٰ کیوں لگتا ہے. اب آئیے مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند قصائد قاسمی کتاب کا نام ہے, اس میں فرماتے ہیں شیر سنی, تیرے بھروسے پہ رکھتا ہے غرائے طاعت گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اتوار, جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا, بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غم خوار. یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارا غم خوار کون بن سکتا ہے, تو انہوں نے بھی اس جگہ پر وسیلہ بنایا ہے. اب آئیے مولوی اسماعیل تھیلوی اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھتے ہیں, کتاب میرے پاس موجود ہے, یہ ہے صراط مستقیم صفحہ نمبر اس کا ہے 69. اب توجہ کے ساتھ سنیے, مرید ہونے کا طریقہ بیان کرتے ہیں مولوی اسماعیل تھیلوی صاحب. بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے راستے کا وسیلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو, اس کے راستے میں جہاد کرو کہ شاید تم نجات پالو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں, ایمان تقویٰ اور وسیلہ اور جہاد. فرماتے ہیں وسیلے سے مراد صرف مرشد کا وسیلہ ہو سکتا ہے, صرف مرشد کا وسیلہ ہو سکتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مرشد کا وسیلہ ڈھونڈنا ضروری ہے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید میں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید میں دیا. اب آئیے مولوی اسماعیل تھیلوی جنہیں اہل حدیث اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. صراط مستقیم کتاب میرے پاس موجود ہے, دوسری ہدایت ہے صفحہ نمبر 80. فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے شیخین پر جو عبارتیں ہیں میں پیش کروں. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے شیخین پر بھی ایک گنا فضیلت حاصل ہے. وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا اور مقام ولایت و قدبیت بلکہ قدبیت و غوثیت و عبدالیت اور انہی جیسے باقی خطبات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کے وسیلے سے ہوتے ہیں. بادشاہوں کو جو بادشاہت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے ملتی ہے, غوثوں کو جو غوثیت ملتی ہے آپ کے وسیلے سے ملتی ہے, عبدالوں کو جو عبدالیت ملتی ہے. اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ وہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ملتی ہے, یا صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ملتی ہے. اب آئیے ایک اور کتاب, مولوی اشرف علی تھانوی, کتاب کا نام شمی مصطف, ترجمہ شمیم الحبیب. فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا, جو لوگ آج شرک شرک کی رٹ لگاتے ہیں کہ وسیلہ شرک وسیلہ بدعت ہے, اب بھی اگر تم میں ایمان کی غیرت ہے تو جاگ جاؤ, خلق تجھ کو یا مجھ کو. اب آئیے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کتاب کا نام شمیم الطب, ترجمہ شمیم الحبیب. فرماتے ہیں دستگیری کیجئے میرے نبی, دستگیری کیجئے میرے نبی, کشمہ کچھ کشمہ کش میں ہوں تم ہی میرے ولی, جز تمہارے کہاں ہے میری پناہ, فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی, ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف, اے میرے مولا خبر لیجئے میری. اب آپ یہ سوال بنائیں, سوال بنانے کے بعد بنو ریٹرن لے جائیں اور کہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور دستگیری کر سکتے ہیں بتائیے آپ کا کیا فتوا ہے, دھڑلے سے فتوا آ جائے گا شرک ہے بدعت. اچھا آپ کتاب کا حوالہ لکھیں اور یہ کتاب لے کے جا کہا آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے. نہیں جناب, وہ تو ایسے ہو گیا ہوگا, وہ تو ان سے ایسے ہو گیا ہوگا, وہ ان سے ایسے ہو گیا ہوگا, وہ انہوں نے اپنی اس طریقے سے کر دیا ہوگا. تو یہاں شکلیں دیکھ کر کے فتوے دیے جاتے ہیں میرے دوستو, یہاں نام دیکھ کے فتوے دیے جاتے ہیں. غریبوں کے لیے فتوا اور ہوتا ہے, امیروں کے لیے فتوا اور ہوتا ہے, برا مت مانیے گا. غریب کے لیے فتوا الگ ہوتا ہے اور امیروں کے لیے فتوا الگ ہوتا ہے. یہ حوالے میں نے پیش کیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل میں مرید ہونے کا طریقہ بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ سارے حوالے اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت پیش کیے ہیں, جس جس کو چاہیے وہ اس کو لے جا سکتا ہے اور فوٹو اسٹیٹ کرا کے مجھے واپس کر سکتا ہے. اب آئیے ذرا میں علماء دیوبند کی چند کرامتیں بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے یہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے کیا کیا کرامتیں کیا کرتے تھے. کتاب کا نام ہے اروائے ثلاثہ, اس کا پہلے نام تھا کرامت اولیاء, پھر انہوں نے نام بدلا حکایت اولیاء, اب اس کا نام انہوں نے رکھ دیا اروائے ثلاثہ, مگر پھر نیچے چھوٹا سا لکھا حکایت اولیاء. اب ان کے میں اولیاء کرام کی حکایتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کتنے با کرامت ولی تھے. ہم غوثی اعظم کی کرامت بیان کرتے ہیں تو ہنستے, او جناب وہ بیڑا کیسے نکال دیا ہوگا, ہم نہیں مانتے. وہ مردوں کو کیسے زندہ کر دیا ہوگا, ہم نہیں مانتے. وہ مرغی کیسے زندہ کر دی ہوگی, ہم نہیں مانتے. آؤ آج تو تمہارا باپ بھی مانے گا کہ کرامتیں کیا کیا ہیں. باپ آج بلند درود پاک پڑھنے صلی اللہ علی نبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سن کے ان کی کرامتیں سن کے آپ کو ہنسی آئی. صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلم رسول اللہ. مولانا رشید احمد گنگوئی کی کرامت بیان کرتے ہیں, حکایت نمبر 329, صفحہ نمبر 226, اور کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ ارواح ثلاثہ. دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی کرامت سنیے اور لطیفوں سے کم نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی صاحب کے ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے, حضرت گنگوئی صاحب ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آ گئی, سب طلبہ کتابیں لے کے اندر کو بھاگے مگر مولانا صاحب نے سارے بچوں کی جوتیاں جمع کی تاکہ موقع ملے تو بھاگ جائے. یہ ان کی کرامتیں ہیں, تاکہ موقع ملے تو بھاگ جائیں. یہ رشید احمد گنگوئی کی کرامت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اب آئیے اضافہ 300 صفحہ نمبر 364 ارواح ثلاثہ اضافہ مولوی محمد نبی صاحب ٹانڈوی ایک صاحب تھانے بھون کے رہنے والے دہلی میں کسی مزدور کے پاس دعا کرانے کے لیے حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ تھانے بھون ابھی تک غرق نہیں ہوا تو غرق نہیں ہوا اس نے عرض کی کہ حضرت میں دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں اور آپ بدعا فرما رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تھانے بھون اب تک ضرور غرق ہو جاتا مگر وہاں دو شخص ہیں ایک مردہ ہے ایک زندہ ایک تو شاہ ولایت اللہ صاحب وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں کہ ان کی وجہ سے تھانہ بھون ابھی تک قائم ہے یہ سوال بنائیں آپ کہ جناب کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ علماء ایک عالم نے یہ کہا کہ حضور کے وسیلے سے یہ کائنات قائم ہے بتائیے یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں منوری ٹاؤن سے پتوا آئے گا شرک بدعت ہے اب ادھر یہ پتوا دیا کہ تھانہ بھون جو قائم ہے وہ مولوی اشرف علی تھانوی کی وجہ سے اور مولانا ولایت صاحب کی وجہ سے قائم ہے تو جب یہ شرک جب تم شرک شرک کی رٹ لگاتے ہو تو اپنے علماء کے بارے میں تمہارا شرک کا فتویٰ کیوں نہیں اب آئیے ایک بڑی مزیدار کرامت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں باواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی علی والہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی محمود الحسن صاحب ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 220 مولوی محمود الحسن صاحب وقت آخر میں شدید بیمار ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ اب مر جائیں گے ان کا آخری وقت تھا فرماتے ان سے پوچھا گیا حضور آپ کی آخری خواہش کیا ہے مجھے بتائیے اگر ہم میں سے کسی کا آخری وقت ہو کوئی ہم سے پوچھے آخری خواہش کیا ہے ہر سنی کہے گا مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں ہر سنی کہے گا سرکار کو دیکھنا چاہتا ہوں ہر سنی کہے گا غوث پاک کو دیکھنا چاہتا ہوں ہے یا نہیں اب آئیے ان کا خواب ان کی بات پوچھئے ان سے پوچھا آخری آپ کی آخری خواہش کیا ہے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ککڑی کھانا چاہتا ہوں میں ککڑی کھانا چاہتا ہوں تو وقت آخر میں بھی کمبخت کو کھانے پینے سے اس کی جان نہیں چھوٹی اب آئیے صفحہ نمبر 229 ارواح ثلاثہ کسی نے حضرت تھانوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ دونوں بزرگوں کے قریب یہ جو بزرگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں مثال کے طور پر ہماری آرزو ہے کہ ہمیں مدینے ہمیں جنت البقیع میں قبر مل جائے سب کہہ دو آمین ہمیں کہ بغداد میں قبر مل جائے ہماری تو یہ آرزو ہے نا اب سنیے کسی نے تھانوی صاحب سے پوچھا حضرت جو لوگ جو بزرگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ جبکہ نہ کسی کی برائی کسی پر پڑے گی نہ کسی کی نیکی کسی کام آئے گی فرماتے ہیں یہ سوال جس نے پوچھا تھا وہ حضرت کے سر پر پنکھا کر رہا تھا تو حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ پنکھا تم کس پہ کر رہے ہو کہا حضور آپ سے اچھا یہ بتاؤ دوسروں کو ہوا پہنچ رہی ہے یا نہیں کہا ہاں ہوا پہنچ رہی ہے کہا اسی طرح جب مردوں جب اللہ کا ولی کہیں دفن ہوتا ہے اس کے بارے میں دفن ہونے کی خواہش کی جائے تو جو رحمتیں اس اللہ کے ولی پر پڑتی ہیں تو اس کے صدقے میں ایک چیٹا اس پر بھی پڑ جاتا ہے ایک چیٹا اس پہ بھی پڑ جاتا ہے اس بات کو بھی انہوں نے بیان کیا مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ راؤ محمد صاحب مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا راؤ عبد الرحمان صاحب حضرت شاہ عبد الرحمان صاحب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست اور کشف و حالات سے باخبر تھے کشف کی یہ حالت تھی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا تو حضرت بلا تامل فرما دیتے کہ جاؤ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا کیوں جناب اور فرماتے ہیں جب دیکھا گیا تو لڑکا پیدا ہوتا تھا اب مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تم تو کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور پھر یہ بزرگ کیسے جان رہے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوگا جب یہ بزرگ جان سکتے ہیں تو ایمان سے کہہ دو مدینے والے مصطفیٰ نہیں جان سکتے بغداد والے غوث پاک نہیں جان سکتے ضرور بھی ضرور جو ہے وہ جان سکتے ہیں محترم حضرات یہ حکایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں ابھی آخری منٹ ہے آئیے ایک بڑی دلچسپ حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سنیے توجہ کے ساتھ ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع تھا حضرت گنگوئی اور نانکوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے تو حضرت گنگوئی نے نانکوی سے محبت بھرے لہجے میں فرمایا نانکوی صاحب میرے سامنے ذرا چٹ لیٹ جاؤ یعنی سیدھے لیٹ جاؤ تو حضرت شرما گئے حضور یہ آپ سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں کہا نہیں لیٹ جاؤ تو حضرت کا حکم تھا وہ چٹ لیٹ گئے اور مولانا بھی آ کر ان کے برابر میں چارپائی پہ لیٹ گئے. مولانا سے کہا مولانا ذرا کروٹ تو لو, تو مولانا نے کروٹ لی, انہوں نے بھی کروٹ لی, اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ مولانا کے سینے پہ رکھ دیا, جیسے کہ کوئی عاشق کے صادق قلب کو تسکین دیا کرتا ہے, یعنی کے صادق قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا فرماتے رہے, مولانا ہرچند فرماتے رہے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, تو حضرت کہنے حضرت لوگ دیکھ رہے ہیں, تو یہ کہنے لگے لوگ جو چاہے دیکھے, ہم تو اپنا کام کریں گے. تو محترم حضرات خود سوچئے, جس بیغرتوں کو خدا کا خوف نہ ہو وہ بابا لوگوں کے خوف سے کیسے ڈر جائے, وہ لوگوں کے خوف سے کیسے ڈر جائے گا. تو یہ سارے ثبوت, یہ سارے حوالے, یہ سارے اعتراضات جو ہم پر کیے جاتے ہیں, جو میرے مسلک پہ کیے جاتے ہیں, جو گالیاں دے کے کی جاتی ہیں, نعرے لگائے جاتے ہیں کافر کافر بریلوی کافر, آواز لگائی جاتی ہے کہ جیسے ہم نے رشیا سے کمیونسٹوں کو نکالا اس طریقے سے ہم پاکستان سے بریلیوں کو نکال دیں گے. میں کہتا ہوں وہ روسی تھے, وہ کافر سے چلے گئے, یہ مدینے والے مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. خدا کی قسم تمہارے حلق کے اندر یہ کانٹا بن جائیں گے, تمہارے حلق میں یہ سنی کانٹا بن جائیں گے. جانا تم نے ہوگا, مصطفیٰ کے غلاموں کو کہیں نہیں جانا ہے نا, مصطفیٰ کے غلاموں کو انشاءاللہ تعالی کہیں نہیں جانا ہے. محترم حضرات یہ سارے حوالے اس مختصر سے وقت میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. بڑی بڑی دلچسپ باتیں ہیں. الاضافۃ الیومیہ صفحہ نمبر 502 میں مولوی اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے دوبی کا انتقال ہوا, جب فرشتے پوچھنے کے لیے آئے, کتاب میرے پاس نہیں ہے کیونکہ 1860 روپے کی کتاب تھی, میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وقت, کہا فرشتے اس سے پوچھنے آئے من ربوں کا ماں دینوں کا, تو مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں الاضافۃ الیومیہ صفحہ نمبر 502 فرماتے ہیں وہ دھوبی کہنے لگا فرشتوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو, تم کو پتا نہیں ہے میں غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا. مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا جب اس نے یہ جواب دیا تو فرشتوں نے سوالات کرنے بند کر دیے اور چلے گئے. کیوں جناب؟ جب غوث اعظم کے دھوبی کا یہ مقام ہے تو ایمان سے کہہ دو پھر غوث اعظم کا کیا مقام ہوگا, پھر غوث اعظم کے شہر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا. بے شک ہم وسیلہ مانتے ہیں, ہم وسیلے کو جائز کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم بے شک ہم گناہگار ہم بدکار ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے جب محبوبوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. یہ ساری دولت, یہ ساری رونق, یہ مسجدوں میں رونق ہے وسیلے سے ہے. ہماری آرزو ہمارا تمنا ہی یہی ہے کہ مولا کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رکھ اور ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ موت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.